Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 7 dzień października, minęła 6. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Prawo i Sprawiedliwość zgłosi poprawki do prezydenckich projektów ustaw o sądownictwie. Wczoraj na ten temat po raz kolejny rozmawiali Andrzej Duda i Jarosław Kaczyński. Sąd w Krakowie aresztował na 3 miesiące Roberta J. Jest on podejrzany o brutalne zabójstwo studentki w 1998 roku. Matka dżihadysty walczącego w Syrii skazana we Francji na 10 lat więzienia. 2 godziny trwało spotkanie prezydenta z prezesem PiS-u w sprawie reformy sądownictwa. Głównym tematem rozmowy były prezydenckie projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. W najbliższym czasie klub PiS zgłosi poprawki do projektów. Wcześniej te poprawki trafią do prezydenta, zapowiada jego rzecznik Krzysztof Łapiński. Pan prezes zadeklarował, że z tymi poprawkami na piśmie zapozna się wcześniej pan prezydent, żeby zobaczyć, jak one wyglądają. Pan prezydent zadeklarował, że dopiero kiedy takie poprawki dostanie na piśmie, czyli one będą jasne i precyzyjnie zapisane, to dopiero wtedy może się do nich odnosić. Prezydent powtórzył, jakie są warunki brzegowe, te, z których nie ustąpi, które muszą znaleźć się w ustawach, żeby mógł się znaleźć pod nimi jego podpis. A niebawem ma dojść do kolejnego spotkania prezydenta z prezesem PiS-u. Termin jeszcze nie został ustalony. Jest areszt dla 52-letniego Roberta J., podejrzanego o brutalne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem studentki w 1998 roku. Decyzją krakowskiego sądu mężczyzna trafi za kraty na 3 miesiące. Prokuratura uzasadniała wniosek grożącą podejrzanemu surową karą, nawet dożywocia oraz obawą matactwa. Sprawa dotyczy zabójstwa studentki UJ-u Katarzyny Z., której szczątki, fragmenty skóry i ciała wyłowiono z Wisły w styczniu 1999 roku. Jej tożsamość ustalono dzięki badaniom genetycznym. Podejrzane o dokonanie tej zbrodni Robert J. został zatrzymany w środę w Katowicach, w Krakowie. Dzień później usłyszał zarzut. Sąd w Paryżu skazał matkę dżihadysty walczącego w Syrii na 10 lat więzienia. Kobieta przyznała, że jest gorliwą zwolenniczką ideologii tzw. państwa islamskiego, pod którego sztandarem walczą islamscy terroryści nie tylko w Syrii i Iraku, ale także w innych miejscach świata, w tym w Europie. Marek Brzeziński. 51-letnią kobietę, francuskę z pochodzenia, która przeszła na islam 6 lat temu, skazano za pomoc finansową swojemu walczącemu w Syrii synowi oraz za pomoc w przerzucaniu tam kilkunastu młodych kobiet chcących się przyłączyć do państwa islamskiego. Tam miały zostać żonami islamskich terrorystów. Kobieta 3-krotnie podróżowała do Syrii, aby towarzyszyć synowi, którego zachęcała do większego zaangażowania się w walkę dżihadu z niewiernymi. Została zatrzymana przed 3 laty we Francji, w chwili gdy ponownie wybierała się w podróż do Syrii, by jak to ujęła, korzystać z możliwości bycia blisko syna, który na pewno zginie śmiercią męczennika. Zapytana o mordowanie ludności cywilnej odpowiedziała, że to była wojna, ale dodała, że w Syrii nie przebywała po to, aby walczyć z bronią w ręku, lecz by wspierać syna. W trakcie rewizji w mieszkaniu kobiety znaleziono zdjęcia, na których widać ją trzymającą pistolet maszynowy i opasaną ładunkami wybuchowymi. Jej syn został zatrzymany i przebywa we Francji. Jego proces wyznaczono na późniejszy termin. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Tatrach na Bałtyku, na Bugu, za kołem podbiegunowym i w wojskowej bazie Bagram na terenie Afganistanu. Wszędzie tam ludzie będą odmawiać różaniec. Organizatorzy akcji chcą, by Polacy zjednoczyli się w modlitwie o pokój, o umocnienie wiary i za rodzinę. Mówi Maciej Bodasiński z Fundacji Solidius Basta, jeden z inicjatorów przedsięwzięcia. Wszyscy Polacy są zaproszeni, żeby udać się na granicę kraju i modlić się na różańcu. To się wpisuje w setną rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie. Młodzież z Polski na Babiej Górze będzie się modlić razem ze Słowakami. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sobota pochmurna, ale z przejaśnieniami. Na zachodzie i północy przelotny deszcz, wysoko w Tatrach śnieg z deszczem. Na termometrach zobaczymy od 11 do 13 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Debiutancki album Kaliny – Czyste szumienie. Ambitny pop z głową i sercem. Porywa lekkością, wzrusza i zachwyca. Nawet wtedy, Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Agencja Muzyczna Polskiego Radia, FINA i Radiowa Trójka. Moje czyste sumienie? Polecam z czystym sumieniem. Kalina. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam o poranku razem z kimś, o kim trudno pomyśleć i nie uśmiechnąć się. Z kimś, kto dobrze życzy całemu światu, ale przy tym żyje po swojemu, odważnie łamie stereotypy i nieustająco zadziwia. Daje ludziom nadzieję, że to jeszcze nie koniec, że jeszcze można próbować na nowo zawalczyć o to, aby być sobą. Mówią o niej babcia DJ albo disco babcia, chociaż z babcią niewiele ma wspólnego. Więcej z piękną muzyką Vivaldiego, zwłaszcza z wiosną. Bo wiosna, tak jak ona, jest wciąż młoda, radosna i przynosi nadzieję. Antonio Vivaldi, z jego 4,5 roku wybrałam wiosnę, no bo też i taki jest nasz dzisiejszy gość, wiosenny. Virginia Schmidt, znana szerzej jako DJ Wika. Dzień dobry. A dzień dobry, witam serdecznie. Była pani kiedyś stara? Nie, to jeszcze przede mną. A ma pani jakieś szanse na to, żeby się zestarzeć? Wydaje mi się, że ludzie, którzy nie tańczą, to dlatego, że są starzy. Którzy nie słuchają muzyki, którzy, prawda, nie słuchają śpiewu ptaków, którzy nie dostrzegają piękna w locie motyla, którzy nie zachwycają się porankiem, to znaczy, że już wystarzeli. Często ludzie pytają panią o wiek? To znaczy, ja mogę powiedzieć, że mam 78 lat i 8 miesięcy. A dlaczego pani przyznaje się do wieku? Przyznaję się, no, zupełnie, tak? Wie pani, uważam, że to jest całkiem naturalne. Tam ja mu dużo zawdzięczam praktycznie, gdyby nie ten wiek, nie byłabym gwiazdą. A tak to po prostu zawdzięczam wiekowi, że mogę w jakiś sposób pokazać, że wiek nie ma żadnego znaczenia w naszym przemijaniu. Co mi daje wiek? Wiek mi daje pewną mądrość, pewną rozwagę, że mając to wszystko, oczekując, prawda, ciesząc się tym wszystkim, co mnie bawi, tak jak ja mówię, porankiem, prawda, ptaszkami, które są na moim balkonie, słońcem, który wstaje rano, prawda, jak się obudzę, moimi kotami, które muszę zawsze rano przywitać, prawda, pocałować w łebek, w uszka, tak, pocałuję w oczko jednego, drugi podstawia pyszczek, to też i drugiego, bo wtedy jest zazdrość. Ale nie staram się być młoda. Patrzę w lustro i nie widzę w lustrze 18-letniej dziewczyny, tylko widzę uśmiechniętą, radosną osobę i myślę sobie, że ten wiek tak, prawda, upływa. Patrzę na moją wnuczkę, patrzę na zabawach, na piękne młode dziewczyny i ja nie mam w sobie zazdrości, ja mam w sobie radość, że ja się mogę cieszyć, że one są takie piękne, jaka ja byłam kiedyś, młoda. Pani nadal jest bardzo piękna, ale pani... w taki zupełnie niezwykły sposób traktuje życie. Niezwykły jak na osobę, która trafiła nagle do show biznesu. Bo przecież, pani Wiko, prawda jest taka. W większości przypadków te pani przecież, no, poprawiają się, coś tam naciągają, jest jakiś botoks. Pani by nie chciała? To znaczy, bałabym się. Powiem tak zupełnie szczerze, że na przykład kiedyś starałam się przymierzyć peruki. Byłam tak, chodziłam po takich różnych tych, prawda, były peruki, myślę, te takie piękne blond włosy tamtym. Bardzo się źle czuję, jeżeli jestem przebrana. Nie jestem sobą. To mnie krępuje. Ja najlepiej się czuję taka rozczochrana, taka jaka jestem, prawda, z jedną spinką podpiętą. Nie lubię być, prawda, taka pod sznurek, żeby ktoś mi coś nakazywał i zakazywał. Mhm. Źle się czuję. Tak samo jak mój styl ubierania, moja głowa jest również, ona jest wolna, tak jak wiatr ją rozdmucha, prawda, tu podłopię, tam podklepię lakierem, podtrzymam, ale ona jest odzwierciedleniem mojej osobowości, mojej wolności, którą ja mam w sobie. To źle pani trafiła, bo żyjemy w kraju, w którym starość jest zupełnie inaczej postrzegana i musi pani być ze swoim sposobem myślenia niestety osamotniona. Kiedyś pani powiedziała, starość w Polsce rzeczywiście ciągle jest czymś brudnym, śmierdzącym i pokracznym. No, tak jest. Tak. U nas boimy się starości. Wie pani, że mnie na przykład, ja po prostu jak stałam się osobą upublicznioną, to staram się pokazać na samej sobie, jak można żyć w tym czasie. Mnie nie interesuje opinia innych o mnie. Absolutnie, to jest moje życie. I ja żyję tak całe życie, tak jak lubię, tak jak to jest dla mnie wygodne. Do pewnego czasu, kiedy miałam rodzinę, kiedy miałam na wychowaniu dzieci, kiedy pracowałam, byłam zamknięta w pewnym schemacie obowiązków. Teraz, kiedy mam dorosłe dzieci, mam dorosłe wnuki, kiedy, prawda, mąż już zmarł 8-9 lat temu, ja mam swoje życie, ja żyję dla siebie. I ja to życie moje cenię swoją niezależność, swoją samodzielność, swoją wolność. Kiedy pani mama była już po 80, tak, powiedziała do pani tak, córuś, może byś mi jakąś pracę na mieście załatwiła? Tak. A pani zapytała, mamo, ale jaką pracę? W twoim wieku? A niby co ze mną nie tak? Oburzyła się pani mama. To tak. Bardzo podobnie. Bardzo tak. Podobnie jak pani teraz ma. Odeszła spokojnie, tak. Na moich rękach dalej pani pisze. Po jej odejściu nie wiedziałam jak żyć. Starałam się wziąć w garść. Wiki, jesteś już po 60. Czas wreszcie dorosnąć. Tak pani myślała. Nie mogę. To było tyle lat temu, a wciąż żywe. Przejdzie. Bo wie pani, dopóki żyje mama, to znaczy w moim przypadku, ja zawsze czułam się dzieckiem. Pomimo 60 lat. Tak. To znaczy czułam się, bez względu na to, czy byłam mężatką, prawda, czy już miałam dzieci swoje, ale ja czułam się dzieckiem. Ja czułam się po prostu, że ktoś podejmie decyzję taką. Zaraz mi to ma, przejdzie moment. Byłam bardzo silnie związana z moją mamą i ja, wydaje mi się, że gdybym nawet była taka sytuacja, gdybym miała wybrać, czy mąż, czy mama, wybrałabym mamę. No niestety, taka byłam. Kim dla pani była mama? Dla mnie mama, chociaż odeszłam z domu bardzo, bardzo, wyjechałam bardzo z domu szybko. Wie pani, miałam prawie 13-14 lat, byłam w internecie. Ale mama dla mnie była bezpieczeństwem, siłą. Przepraszam. Nie ma mnie pani co przepraszam. Ja przepraszam. Po prostu ja byłam, wie pani, jedynaczką, jak pani wie. Myśmy przyjechałyśmy z Wilna w 1947 roku, ostatnim transportem. Byłyśmy z mamą związane bardzo silnie, jak gdyby nierozłączne. I po prostu dla mnie mama była nie tylko przyjacielem, ale była również takim drogowskazem pod każdym względem. Była taką siłą, prawda, która, na której można było polegać zawsze. Tym bardziej, że była wyjątkowo mądrym człowiekiem, takim mądrym życiowo, prawda. Zawsze mówiła, słuchaj, w życiu trzeba wszystko umieć. Bez względu na to, czy się ma wykształcenie, czy nie, czy się ma majątek, czy nie. Wszystko. Trzeba umieć, prawda, posadzić w ogrodzie, odróżnić marchewkę od pietruszki, bo nigdy nie wiadomo, co siebie w życiu może spotkać. Przez te fazy życia, jak myśmy tutaj zaczęły mieszkać na Zachodzie, no było różnie, prawda, bo to był bardzo trudny okres. Wyjazd z tamtych kresów, to był wyjazd obowiązkowy, to była ucieczka przed wywózką na Syberię, ucieczka przed śmiercią, bo takie były sytuacje dramatyczne. Także moje dzieciństwo nie było takie, prawda, radosne. Dopiero takie dzieciństwo, które w jakiś sposób wspominam, to były lata, które, jeżeli już miałam lat 9, 10, wtedy to było takie moje dzieciństwo tutaj, bo tamte jeszcze nie pamiętam, bo to był okres wojny przecież, prawda? Tak. To był okres taki bardzo niespokojny. I tutaj ta więź taka silna, prawda, taka troska o mnie. Ja byłam dzieckiem słabym, chorowałam, leżałam prawie rok w szpitalu. Na skutek tych działań wojennych, różnych takich przejść bardzo dramatycznych, zachorowałam na Perthesę. To jest taka choroba zmiękczenia kości stawu biodrowego. Ja w klasie czwartej szkoły, jak zaczęłam uczęszczać do szkoły, po jednej z lekcji nie mogłam wrócić do domu. Po prostu się przewróciłam na ulicy, ponieważ noga wgięła mi się w lewa pod prawą. Biodro wysiadło. No i leczenie trwało rok czasu prawie. Byłam pozbawiona i koleżanek, i kolegów, i tak dalej, i tego środowiska. Także ten związek z mamą, on się zaczął taki. Byłyśmy takie we dwie, jak to się mówi, zawsze złączone. I potem w okresie, prawda, już kiedy już miałam swoją rodzinę, a zresztą dość szybko to ją założyłam, to dla mnie mama była zawsze takim przewodnikiem. Czy ona kiedyś była stara, czy była wiecznie młoda, tak jak pani? To moja mama była, proszę mają, to był cudowny człowiek. Z radością do życia. Przyjechała do nas, do Szwajcarii, miała wtedy chyba 78 lat. Leciała samolotem. Pierwszy raz wtedy leciała. No i tak czekamy na lotnisku, jak moja mama wysiądzie. Najpierw starsza pani, prawda, i tak dalej. Zresztą dbała o siebie bardzo. Wysiada pani w lotnisku. Różowy płaszczyk, różowe pantofelki, różowy kapelusz w innym odcieniu, w różowym. Granatowa torebeczka, prawda? Wysiada babcia moja, ukochana. To ona była teraz tak jak ja, teraz w moim wieku. To co to dziwnego, kiedy ja wszystko też takie same noszę. Powiemy, jak pani wygląda? To znaczy, kolorowa chusta? Jest rzeczą całkiem normalną. Tylko nie noszę kapeluszy, bo nie lubię. Ja mam zupełnie inną głowę niż moja mama. Ja tak, wie pani, teraz siedzę w tej polityce senioralnej. Bo dlatego, że tam nie jestem w polityce jako prawda, oficjalnie, ale skoro mnie upubliczniono, więc starałam się pokazać moje pokolenie. Stąd wymyśliłam paradę seniorów, po to, żeby ich pokazać. I jeżdżę teraz po całej Polsce, bo te parady się rozmnożyły jak grzyby po deszczu. I pięknie, bo one teraz są w każdym mieście. A jednocześnie wzrasta szacunek do tej starości. I ja właśnie staram się ten szacunek promować, pokazując, co można robić. Bo dlatego, że gdybym ja się sama krępowała swego wieku, gdybym ja sama, prawda, w tym wieku czuła się w jakiś sposób niepełnosprawna, gdybym wzbudzała litość, prawda, to tego bym nie mogła robić. Sama by pani sobie zabrała siłę. Tak. Wykorzystuję swoją popularność do upublicznienia mego pokolenia. Kropka. To posłuchajmy, jak z czułością o starości opowiadają dzieci. Babcia to taka stara dziewczynka. Moja babcia ma przecinki na cielu. Przecinki? Takie zmarszczki. dziadki. Tak. A gdzie ma? Na cielu. A kiedy ludzie stają się dziadkami? W jesień. Jak spadają liście z drzewa. I na dworzu robi się staro. A ja mam jeszcze ostatnie życzenie dla babciów. Bardzo dużo zdrowia i bardzo dużo zębów. Przecinki na ciele. To jest piękne porównanie, naprawdę. Przecinki na ciele. No wydaje mi się, że spojrzenie na starość jest bardzo różne. Ja jeszcze jestem młoda, bo co to jest te 70, prawda, wat? Z watem. Ile pani ma z dziecka? Ja sądzę, że ja mam bardzo dużo z dziecka wewnątrz siebie. Mam tą odwagę. Mam taką fantazję. Mam wiarę w ludzi. Ufność. Ale ufność, która została w pewnym stopniu zaburzona, dlatego że bardzo ufałam ludziom, a teraz jestem bardziej ostrożna. Ale ufność pozostała ogólnie, prawda? Bo zawsze wierzę w człowieka. Tylko obecnie mam intuicję, jeszcze dokładam do tego, żeby nie być oszukaną. To jest raz. Poza tym to pozwala nam na tak pewną kreatywność, pozwala nam na pewną samorealizację, dlatego że jeżeli zachowujemy w sobie to dziecko, to mamy tą ciekawość świata, ciekawość jutrzejszego dnia. Nie odnosimy się do wczoraj, tylko realizujemy to, co będzie jutro. Bo to jest istotne, bo dlatego, że jeżeli opieramy się na wspomnieniach, to zagubiamy szczęście. A dzięki tym cechom pięknym wszystkim, pani potrafi dać wiele z siebie tym osobom, które najbardziej tego potrzebują. I dla tych osób, starszych ludzi, często samotnych, nieszczęśliwych, pani gra. I pani chce, żeby oni tańczyli. I teraz na samym początku tej drogi pani inspirowała się muzyką przeróżną. To był Presley, z tego co wiem. To była Alicja Majewska. I teraz mam dylemat, bo nie wiem, co wybierzemy. Czy Presleya, czy Majewską? Presleya. Jednak? Może być coś o miłości. Ja taki utwór wybrałam. Proszę zobaczyć. A, to jest ten... Może być? No on jest taki żywiołowy. Taki żywiołowy. Może być. Wolałaby pani bardziej romantycznie? To znaczy, może byłoby coś o miłości, ja wiem. Lubi się pani przytulać w tańcu? To znaczy, ja już siebie pani w tańcu nie przytulam. To nie przytulam, aczkolwiek bardzo lubię się przytulać. I jeżeli nawet tutaj urodziłam łezkę, jak tutaj się na początku, to dlatego, że brakuje mi takich matczynych rąk. Brakuje mi. Każdemu brakuje w tym wieku. Dlatego jest skazane, żeby ludzie się przytulali. Żeby się ludzie przytulali, żeby, prawda, tą czułość w tańcu, żeby chociaż ta namiastka tej czułości była. Bo to buduje naszą siłę. To buduje naszą odporność. Ale jak się już poprzytulamy, to możemy poskakać. A to możemy wtedy poskakać. To wtedy jest ochota do poskakania, bo wtedy to wtedy jest ochota, tak. No to poskaczmy. Jest tak. Turn the shit. get behind the set next, next. I wanna stick around and wanna get my kick. Let's rock. Everybody, let's rock. Elvis Presley, pani ulubiona muzyka i muzyka jest jak dobry seks, pozwala odpłynąć, wejść w trans. Tak, tak, to oczywiście. Są pani słowa. Tak, bo to tak myślę. I to tak jest? Oczywiście. Proszę zobaczyć na przykład, w jaki sposób odprzeżywają muzykę muzycy, dyrygenci, proszę, mój ukochany Maksymiuk. Proszę zobaczyć, to jest granie sobą. To jest takie ogromne to przeżycie. Miłość. Tak, to jest miłość. To jest porównanie, bo to jest tak, jak gdyby faktycznie człowiek jest tak potem zmęczony, ale szczęśliwy, prawda? Pani zresztą jest muzykiem, pani wie, co to znaczy. Oni są zafascynowani, oni są jak w transie, jak porównałem do seksu. Ale to jest bardzo też odważne porównanie. Tak, to jest taki trans, prawda? Człowiek jest w jakiś sposób zniewolony, ale szczęśliwy, odpływa takie. No tak, odpływa ale się nie, w miłości. No tak, ale nie ma problemu pani z tym, żeby otwarcie mówić o seksie? No nie wiem, absolutnie dlaczego, nie mam problemu. Ale seks jest podstawą też naszego życia. To jest, wydaje mi się, że udany seks w małżeństwie, czy w ogóle udany seks dwojga ludzi bardzo do siebie zbliża. Także to jest, nie można tego ukrywać. A ma pani jakieś tematy tabu? Czy o nie, to znaczy pani nie. Ja mogę potrafić o wszystkich sprawach, dlatego że wszystko, co jest związane z człowiekiem, z nami, nie powinno być objęte jakimś tabu i powinniśmy się wstydzić. A obgryzać paznokcie to wstyd? Co? Obgryzanie paznokci to wstyd? A już ma, proszę bardzo, jakie ładne. Czyli udało się zapuścić. To znaczy, powiem tak zupełnie szczerze. Faktycznie jest to takie odreagowanie stresów. Czasami człowiek zamyka się w tej swojej samotności, prawda, i jest taki zdenerwowany, podniecony, jakoś tak czyta, czy zafascynowany, czymś przeżywa, tu paznokcie raz i tam sobie poogryza. Ale to jest to... Trudno się od tego odzwyczaić. To jest nauka. Tak, ja na przykład pracowałam z chłopakami w zakładzie. To też co drugi obgryzał. I tak wtedy wziąłem sobie cholerę. Jestem taka sama jak oni. Wszyscy obgryzami, ja też. I zawsze mówili, jak ja ich mówię, nie obgryzaj paznokci. A mi pani pokaże swoje. Ale już nie obgryzam. Nie. Ale gdyby nie to, że na przykład moje ręce czasami są upublicznione, to nie wiem, czy to by mnie przekonało. Z jaką myślą pani budzi się rano? Ja rano, to znaczy, bardzo się cieszę, że się rano budzę. To znaczy, nie jest to zawsze rano, ale jeżeli na przykład idę wcześniej spać, bo mi się czasami zdarza, bo bardzo lubię czytać. Ja muszę przed snem poczytać. Co to ostatnio znaczy, ciekawego? To znaczy tak, ja lubię jednak coś widzieć, co się tam dzieje w świecie, prawda, więc muszę przejrzeć prasę. To widziałam się na przykład, że mogę mózg swój przestawić. Przestawić na myślenie optymistyczne, zamiast pesymistyczne. No to nie takie łatwe. No ale jednak mi się udaje, nie wiedząc pani to o tym. Ale kochani, ja nawet nie wiedziałam, że ja już dawno przestawiłam, że coś takiego jest. A jakaś wskazówka? To znaczy tam ten artykuł na ten temat, tak. Dowiedziałam się, że na przykład pośpiech jest chorobą. Prawda, tak, bo też artykuł, że faktycznie w tym wieku człowiek, prawda, bez przerwy się spieszy. Faktycznie widzę, jak popatrzę na swoje, na pokolenie. Jest to pośpiech taki, który między innymi bardzo męczy człowieka, prawda, a jednocześnie nie jest efektywny. Pani się nie spieszy. Nie, dlatego że jak ja poczytałam, doszłam do wniosku, że jest mądre hasło, spiesz się powoli. Bo jeżeli się spieszysz powoli, to na przykład będziesz wiedział, gdzie położysz okulary. Będziesz, prawda, ja już się wolę spóźnić, ale nie spieszyć. To znaczy tak, w ten sposób. Także staram się po prostu nie popełniać błędów, które są jak gdyby wpisane w okres przemijania. A więc pośpiech, zbieractwo, stare. Jeżeli na przykład mam no takie już bluzki, czy tam, prawda, jakieś tam rzeczy, dochodzę do wniosku, że jest tego dużo, układam, nie? Do PCK, czy tam gdzieś wystawiam Czerwony Krzyż, bez względu na to, czy mam sentyment, czy do tego nie mam sentymentu, nie zbieram. Ale przecież to bardzo dużo pani daje. Nie zbieram, ale co zostawiam? Wisi sukienka mojej mamy, której nigdy nie oddam. Ona cały czas jest. I koszula mego męża. Powiedziała pani, że mąż zawsze prowadził samochód jedną ręką, tak, bo drugą musiał trzymać mnie. Tak, to prawda. Tak na początku, to jeszcze jak nie byliśmy małżeństwem, to uważałam, że tak, no to jest normalne, prawda? To jest normalne. Ale potem myślałam, że jak już się będzie małżeństwem, to już nie będzie to. Ale się okazało, że tak, to było do końca. Tak, inaczej nie wyobrażał sobie jazdy, prawda? A jeździliśmy na działkę, bądź co bądź, te 300 kilometrów, prawda? Czy gdziekolwiek. Tak, to znaczy okazywał uczucia w taki sposób. To znaczy nie mówił tam o miłości, prawda? Że tutaj, owszem, powiedział mi, że jak do niego nie wyjdę, to się zastrzeli. A to piękna deklaracja. Tak, tak. I prawda, powiedziała to, pani, na takie słowa czekałam całe życie. Całe życie i to, prawda, i były, że kolana, i były kwiaty, tak, prawda? Tak, i to, prawda, że bez mnie nie może żyć. Ale ja bym tak nie powiedziała, to znaczy, wie pani. Do czego pani potrzebuje odwagi? Ja jestem odważna, ja jej nie potrzebuję. Ja jestem odważna. A kiedy pani ostatnio była odważna? Naprawdę odważna. Odważna byłam w ogóle w podjęciu decyzji rozwodu. To jest odwaga, kochanie, dlatego, że zaczęłam, po prostu miałam 42 lata. Miałam dwóch synów. 18 lat i 17. I po prostu rozpoczęłam życie od nowa. Pracując sama. Nie żałowała pani nigdy? Nie, nie żałowałam nigdy. Nie żałowałam, zastanawiałam się, ale nie żałowałam. Byłam dumna, byłam zadowolona z siebie, bo uważałam, że tak należy. Nie można ciągnąć związku, jeżeli obydwoje nie czujemy komfortu. Ja szukałam w związku również, powiedziałabym, nie tylko czułości, ale partnerstwa. I powiedziałabym też takiego właściwego miejsca. I to wszystko pani znalazła. Dzięki temu, że pani podjęła odważną decyzję, znalazła pani to, tak, właśnie, o czym pani marzyła. To właśnie to znalazłam, dlatego że nie jestem osobą, która się przywiązuje do dóbr materialnych. Dla mnie największą wartością w małżeństwie jest partner i rodzina. Bo dlatego, że rodzina jest silna miłością. To skoro ta odwaga jest taka ważna i skoro dzięki tej odwadze można przeżyć takie piękne chwile, to posłuchajmy, co na temat odwagi mają do powiedzenia dzieci. Ano, właśnie, tak. Ktoś jak odpadnie, no to próbuje nie płakać. To jest właśnie odwaga, że jak tata nie pójdzie do pracy i nie powie o tym mamie. To jest prawdziwa odwaga, bo się nie boi mamy. A jak na placu Zawisy pojawi się smok, no to trzeba z nim walczyć, jak tylko się może. A jak się może? Uciekać szybko do domu, wymyślić sobie jakiś miecz, pojechać tramwajem i walczyć. A jak się boi, no to jest tkuzem po prostu. Dobre to. Spotkała pani takiego smoka na placu Zawiszy? Blisko pani mieszka tak naprawdę. No to więc ja tak przed smokami nie uciekam, ale przed myszami tak. Tak? Tak. A dokąd pani ucieka przed myszami? Oj, przed myszami to nawet na stół wejdę ze strachu. Nie wiem dlaczego. Jest to takie małe, miłe zwierzątko, ale po prostu mam taki lęk przed nimi, ponieważ na działce mieliśmy drewniane ściany. Więc myszki czasami tak latały po tej, tak się przyczepiały, latały po sufitu i do dziurki. Ja myślałam, że ja z zawału serca ze strachu dostanę. Ale potem jakoś oswoiłam myszki, żeby jadły chlebek, sobie tam kruszyłam i serek, chlebek wystawiały i one tam przychodziły do tego talerzyka. Musiała pani też oswoić wiele lęków, podejrzewam, tak, żeby zmierzyć się z bardzo trudną, zbuntowaną, odrzuconą młodzieżą. Tak, na pewno to było takie moje marzenie również, ale ja sądzę, że dlatego, że byłam bardzo sama wrażliwa, niezwykle nieśmiała, ale taka dość silna, odporna psychicznie. I wydawało mi się, że byłam też tak samo zagubiona w pewnym stopniu, jak oni. Tylko, że... Bo pani wiele lat, 30 lat pracowała w ośrodku. Tak, dla młodzieży po wyrokach sądowych. Dla młodzieży po wyrokach sądowych. Ale pierwsze 4 lata pracowałam z młodzieżą, z dziećmi głęboko upośledzonymi, z Downem i w szkole życia. Ale to w ogóle wymagało ogromnej odwagi, jedna i druga praca. To znaczy pierwsza praca wymaga może odwagi tego typu, że musi się pani zmierzyć z widokiem przykrym. Bo jeśli idzie jeszcze Down, to jest sympatyczny, bo to jest to, są dzieci takie słońca, prawda, radosne, tak, przyjemne. Ale jeśli idzie o głębokie upośledzenie, to są trudne przypadki, jeżeli się z nimi obcuje, bo są nieprzewidywalni. Ja miałam taki przypadek, że jak mi złapał chłopak za gardło, to gdyby nie pomoc, to chyba bym dzisiaj już nie siedziała tutaj. Może nie wiedział, co robi. Tak, nie wiedział po prostu, ale ja byłam sama winna, bo podeszłam blisko, tak pogłaskałam, bo jeszcze nie miałam takich doświadczeń, prawda. No i taka jego była reakcja radości. Ale pracowałam 4 lata, doszłam do wniosku, że nie jest to dla mnie wyzwanie, prawda, ta samarytańska praca, bo to są pewne ograniczenia. Mogę nauczyć pewnych rzeczy, sznurować butów, prawda, wyjść z nimi na spacer, pogodę rozpisać na tablicy, napiszą imię na to, a kto. Pewne i to wszystko? To wszystko, ale nie nauczę ich pewnej swobody, pewnego luzu, pewnego, prawda? Ale potem poszła pani, wydawać by się mogło z deszczu pod rynnę, tak, ale, bo wyzwanie było jeszcze potężniejsze. Tak, ale ja bardzo cenię, bardzo, bardzo lubię pracę z takimi ludźmi odrzuconymi, no bo to byli ludzie odrzuceni, tak samo jak są niepełnosprawni, upośledzeni, prawda, ludzie starzy. To jest pokolenie odrzuconych. I w zasadzie cały czas staram się walczyć o przywrócenie tych innych na tą samą półkę, gdzie są normalni. Pani też jest inna? To wydaje mi się, że różnie. Jestem inna z racji, prawda, tego, że mając tyle lat, bryluję na salonach. Staram się pokazać właśnie, że nie można nikogo dyskryminować z racji wieku, że nie można w ogóle nikogo dyskryminować z racji koloru skóry, dyskryminować z racji jego, prawda, orientacji, jeżeli ten człowiek nie krzywdzi nikogo innego, a wnosi dużo dobra do naszej kultury, do naszego życia codziennego, prawda, to nie należy. Jeżeli, prawda, mamy dzieci na podstawie na przykład dzieci upośledzonych, na podstawie niepełnosprawnych, możemy uczyć nasze społeczeństwo wrażliwości. Możemy uczyć siebie. Tak siebie. Pięknie pani powiedziała kiedyś. Odpowiedzialności. Że możemy tego rodzaju uczyć. Praca wymaga tego, aby człowiek pracował nad sobą samym. Tak, i powiedziała pani sobą, też tak. Jest. Kochałam tę pracę, kochałam młodzież, zyskałam wiarę w swoją siłę życiową, odporność. Bardzo miło wspominam tamte czasy, chociaż muszę przyznać, że teraz często się zastanawiam, skąd ta moja ówczesna odwaga znowu. Napisała pani też tak, powiedziała pani też tak. Wie pani, jaki to ból, kiedy młody chłopak wiesza się na płocie, bo rzuciła go dziewczyna? Nie do opisania. Tak. Musiała pani... Byłam na pogrzebach, tak. Skąd pani siłę brała do tego, żeby te wszystkie tragedie przeżyć? Wie pani, bo być może siłę brałam stąd, że sama też musiałam być silna w związku z tym, że byłam również świadoma podjęcia pewnych decyzji i też się wahałam, prawda? I to wahanie również sprawdzałam właśnie w pracy, ponieważ usłyszałam kiedyś, że takiej pracy nie nadaję, bo jestem za delikatna. Że się nie nadaje. Przekora? Tak. Ja chciałam udowodnić sama sobie, że jednak nie ma coś takiego, że ja mogę się tam nie nadawać, ponieważ człowiek może wykrzesać sobie faktycznie dużo siły, ale być może mój sposób bycia, mój zapał, moja autentyczność przekonała ich w tym, że ja im nie zagrażam, ja im niczego nie psuję, oni mnie nie muszą pomagać, sama sobie poradzę. Ale mogą liczyć na panią. Mogą liczyć na lojalność, ale jednocześnie tak i tak pójdę swoją drogą i tak powieszę szpadki na sznurku. Jak mówi pani syn do pani? Ja mogę mamusi mówić i mówić, a mamusia i tak mnie nie posłucha, i tak mamusia zrobi, co chce. Tak. Silna mamusia, silna kobieta, słucha muzyki. I bajek też. Innych, tak, a przy okazji innych silnych kobiet, a jedną z nich jest Dalida, prawda? Tak, no, Dalida też, bardzo lubię Dalidę, a poza tym w ogóle lubię kobiety, które, prawda, są sobą, które nie zatracają tego, jak gdyby nie ulegają pewnej modzie, pewnej presji, prawda, to, że tam stare, to już trzeba się wycofać, że tegośmy go nie wiem. Dalida na pewno do takich kobiet należała. Należała, tak. Ale teraz będzie, myślę, ciekawa piosenka, że myślę, że pani spodoba się ta piosenka. Dalida, Alain Delon i Parole, Parole. A parole, parole, parole, parole, parole. Ty już nie zapytam, czy może być. Caramel, bonbon et chocolat. Par moment, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent. Se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Une parole encore. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, parole, parole, parole, parole encore des paroles que tu sais mon mot. Parler comme la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Comme j'aimerais que tu me comprennes. Rien que des mots. Que tu m'écoutes au moins une fois. Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux. Tu es mon rêve défendu. Oui, tellement faux. Mon seul tourment et mon unique espérance. Ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence. Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes. Caramel, bonbon et chocolat. Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Étoiles sur les dunes, moi les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, parole. Przepięknie razem z Januszem Gajowcem ostatnio interpretowała tę piosenkę Magda Umer po polsku, rzecz jasna. Tak, tak. I tak, ten tekst był zmieniony, ale pięknie. Uwielbiam panią Magdę Umer, w ogóle jej interpretacje takie bardzo romantyczne, zmysłowe w ogóle. Rozmawiałyśmy niedawno właśnie o tym dziecku w sobie, o dziewczynce w sobie. Ciekawa jestem, kiedy pani ją spotyka? Czy w ogóle to jest ważne, żeby spotykać ją? Znaczy, mam w sobie na pewno dziewczynkę, która jeszcze się lubi czasami bawić lalkami. Nie, mam w sobie dziewczynkę, która lubi słuchać bajek. Czasami są takie chwile, że na przykład bardzo chętnie poczytam bajkę. To jest taki właśnie, to się przenosi taki świat fantazji. Człowiek jak gdyby odlatuje, prawda? Co pani to daje? To mi daje odpoczynek. Ja nie mam nawet włączonego telewizora. Po prostu ja nie cierpię agresji. Cały czas pracując z młodzieżą, walczyłam z agresją. Starałam się nauczyć miłości. A czy DJ-owanie też daje taki rodzaj wolności i odpoczynku? To jest przez muzykę, jest przekaz radości. Człowiek jest wyzwolony, wyluzowany. jak ja patrzę na tańczące pary, one są wszystkie uśmiechnięte, prawda? 1500 osób się uczy na parkiecie. Pani dla nich gra? Dla nich gram. Gramy z kolegą razem. Miksuje pani muzykę? Tak samo, tak. Miksuję muzykę. Gram 20 parę lat. Ale to z miksowaniem to jest krócej, dlatego że ja w pubie gram 18 lat. Ale jeżeli ja na przykład nie skreczuję muzyki, bo to nie jest potrzebne dla mego pokolenia, ale z kolei miksowanie to jest rzeczą naturalną, to jest normalne. Każde łączenie jest muzyki, rytmów, no to się nazywa miksowaniem, prawda? Nasz set trwa godzinę, jest przerwa. A pomidory nieraz lecą? Zdarzyło się nie, tak? Nie, nie, ale na przykład miałam wybite szyby. Jak to? Grałam w pubie. W Warszawie? Tak, w Warszawie, na Polu Mokotowskim. To ja kończyłam na przykład o 21:00 i była zabawa potem dla młodych całą noc do 5:00 rano. Jeżeli przychodziłam na drugi dzień, prawda, na godzinę 16:00, no to w DJ-ce, bo były już wstawione te takie szyby plexi, to były wybite albo też pomazane pomidorami, czy tam czymś robłupnym. Ale domyślam się, że się pani nie obraziła, bo kiedy pracowała pani z trudną młodzieżą, nie, wtedy również nigdy się pani nie obrażała. Nie. Kiedyś ktoś powiedział, że tylko głupi człowiek się obraża. Nie obrażałam. Ja nie obrażałam się, dlatego że to nie jest partner do dyskusji, to nie jest partner. To jest materiał do prac. Ja na przykład ich szanowałam. Szanowałam, jacy oni są. Bo jeżeli ja szanuję ich, jacy oni są, to ja ich uczę szacunku do siebie. To nie jest tak, że od razu będzie mnie szanował, prawda? Ponieważ on ma wykrzywiony stosunek do kobiet. W ogóle. Ponieważ kobieta skrzywdziła go. Go skrzywdziła. Matka go skrzywdziła. Ale on... Jest to taka dziwna, muszę pani powiedzieć, tę sytuację, bo on tak niby kocha tą matkę, ale jednocześnie nienawidzi. To jest bardzo trudne. Miałam zawsze taki stosunek matczyny. Lubiłam przytulić, pocałować, prawda, popatrzeć, czy nie ma tam wszy w tych głowie. Sama dostałam raz. Ale starałam się zobaczyć, żeby to było czyste, żeby, prawda, żeby on poczuł też dotyk ręki, że ja go przytulę, że ja się nie brzydzę. Wydaje mi się, że to właśnie ten sposób bycia mnie zjednał wielu przyjaciół i zjednał mi to, że ja nie miałam problemu z dyscypliną. Dlatego, że oni mieli namiastkę tej matki. Na co szkoda pani czasu? Na co dzisiaj szkoda pani czasu? Na co? To znaczy, nie lubię tych spotkań. Ja nie wiem, dlaczego takich, że miałabym tam zaprosić masę koleżanek, żeby posiedziały. Po prostu nie chcę mi się przygotowywać kolacji, bo nie mam na to czasu. Bardzo brakuje mi takiego towarzystwa. Lubię na przykład, bo jestem zapraszana, żeby pójść, posiedzieć, pogadać, prawda, porozmawiać. No to jest takie fajne, prawda, takie bliskie. Ale z kolei bardzo mi się trudno zrewanżować, dlatego też nie bardzo chcę, nie mam kiedy chodzić. Po 70 to ja już nic nie muszę. Jak mam ochotę gotować obiad, to gotuję. Jak nie, to jem kanapki. Tak jest. Mam ochotę czytać książki przez północy, to czytam, no bo rano nigdzie nie muszę wstawać. Tak A jest. Potem do południa słucham Bacha albo Tchajkowskiego. Tak. Czasem cały dzień biegam po sklepach, w ekskluzywnych butikach, przymierzam kapelusze. Przymierzam. Chociaż ja nie lubię. Nie znoszę. Potem wejdę do perfumerii i wypsikam się najpiękniejszymi zapachami. Tak. A jak się tym bieganiem zmęczę, to siadam w kawiarni i przez pół dnia obserwuję przechodniów. To jak mam takie właśnie czasami dwa dni wolne, to przez jeden dzień w domu posprzątam, po drugi dzień polatam po mieście. Prawda? I tak regeneruje. Ale nie zaniedbuje pani swoich seniorów, nie, grania, nie. Ale nie zaniedbuje pani też wymyślania haseł. Miłość nie zna wieku, kochaj człowieku. Tak. To jest pani przesłanie? Tak, moje przesłanie. To jest najważniejsze. Jeżeli nie masz kochać kogoś, to kochaj życie. Kochaj żyć i nie bój się żyć. Tyle w życiu można kochać, moi kochani, można kochać przyrodę, można kochać poranki, które nas budzą, można kochać śpiew ptaków, można kochać koty. Nie masz kogo się przytulać? Przytulaj się, miej pieska, miej kota, przytul się. To są cudowne. Ja na przykład rano, proszę sobie wyobrazić, czuję, depczą po mnie jeden i drugi, moja pusia, moje koko, już jeden mi liże po nosie, prawda, patrzę, która godzina, no 10:00, już one chcą jeść. Idę, prawda, zrobię śniadanko, wypiję, Potem mam. Włączam na przykład muzykę Jana muzyka. Sebastiana tak, Bacha. Troszeczkę, tak, i co włączam. Wtedy pani robi? Jak ta tak. muzyka? A po prostu słucham muzyki. Ewentualnie, prawda, włączę radio, zobaczę, posłucham dziennik. Nie tańczy pani? Nie tańczę, dlatego że jeszcze, jeżeli mam dzień wolny, to spoko, ale po gimnastykę poćwiczę troszeczkę przy muzyce, trochę, prawda, porozciągam się, piję herbatę, no i pójdę, oglądam, czy ptaszki mają w karmiku. To taka, jeżeli mam dzień, że wyjeżdżam, to się pakuję, prawda, przesłuchuję jeszcze muzykę, sprawdzam, czy mam wszystko w walizce, sprawdzam komputer, no i po prostu i latam po pokoju, bo jestem taka podminowana. No to w takim razie na dobry początek dnia, niechaj tak. zabrzmi, to będzie Jan Sebastian Bach, suita wiolonczelowa, ale w takim niezwykłym wykonaniu, The Piano Guys, to są chłopcy, którzy mają tak nieprawdopodobną energię. Tak. Jaką ma pani? Niemożliwe, tak? No to fajno. To aż niemożliwe, ale jest ich dwóch, a pani jest jedna. Więc pani tą energią ich przebija. Tak, no to zobaczymy. Bardzo serdecznie dziękuję pani za wizytę w naszym studiu. Virginia Schmidt, czyli DJ Wika była dziękuję naszym bardzo, gościem. Dziękuję bardzo. Najważniejsza jest jedna rzecz. To, co napisał Goethe. To nie to, że z wiekiem stajemy się dziećmi. Wiek po prostu pokazuje, jakimi dziećmi pozostaliśmy. To jest istotne, jeżeli zachowamy w sobie ciekawość, wrażliwość i to, że zaczynamy zawsze od nowa, że każdy dzień, prawda, budujemy od nowa, bo życie w teraźniejszości to klucze do szczęścia. Życie chwilą to już jest szczęście też. DJ Wika, tak. Renata Szewczak, Agnieszka Stępień i ja, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się, życzymy bardzo dobrego dnia. Słonecznego. Przy muzyce Jana Sebastiana Bacha. Tak jest. Thank you. Medal dla każdego. Leszek Cichy opowiadał o wspinaczkach na Mont Blanc i Elbrus. Kolejna góra w koronie ziemi to najwyższy szczyt Afryki Kilimandżaro. Trudna to była wyprawa? Nie. Wyprawa na Kilimandżaro, bym powiedział, należał zaliczyć jako bardzo ciekawą, fascynującą, dlatego że wejście zajmuje 4 do 5 dni na sam wierzchołek i dobę lub dobę i z kawałkiem zejście, ale natomiast każdy dzień to jest zmiana całkowicie otoczenia. To jest inny klimat. Startuje się z dżungli, następnego dnia osiągamy krainę dżungli step, kolejnego dnia wkraczamy w taką alpejską roślinność pustynną, a ostatniego dnia wchodzimy na szczyt, mijając lodowce na szczycie, na zboczach Kilimandżaro obok. Więc to jest fascynujące. Natomiast może warto powiedzieć, że tak naprawdę najwyższym, może nie szczytem, ale punktem Afryki jest nie tyle Kilimandżaro, bo to tak jakbyśmy powiedzieli, że najwyższym szczytem Taty to są Karpaty. To jest masyw. Masyw, w którym są trzy duże kratery, Kibo, Mawenzi i Shira, a na najwyższym krawędzi 3 km ma siedlica krateru na Kibo. Najwyższy punkt na brzegu krateru nazywa się Uhuru Peak, czyli w języku Swahili Pik Wolności. I dotarłeś tam, tak? Tak, i oczywiście on ma prawie 6 tysięcy metrów, 5085 metrów, a więc 105 metrów brakuje mu do 6 tysięcy i technicznie, tak jak mówiłem, nie stanowi jakichś problemów, nie ma szczególnych trudności. Natomiast fascynujące są lodowce. W środku Afryki on znajduje się szczyt na trzecim stopniu na południu od równika, więc praktycznie na równiku. Mamy lodowce. Pierwszy raz byłem tam już prawie 20 lat temu, potem już byłem wielokrotnie i muszę przyznać, że ewidentnie widać zanikające, a niektóre małe lodowczyki, które widziałem jeszcze po raz pierwszy w roku 1998, obecnie już nie istnieją. Czyli to jest problem ewidentnie ocieplenia. Natomiast Kilimandżaro daje też satysfakcję nie tylko dla zwykłych turystów, bo tam się też można wspinać. Nie są to bardzo trudne drogi, ale jednak na zachodniej ścianie i na południowej ścianie są drogi, które są trudne technicznie. Ja z niektórymi znajomymi, którzy mają trochę więcej pojęcia o wspinaczce, wybieram nie to najprostszą drogę przez schroniska, tylko idziemy z namiotami przez tak zwaną Umbwe Road, która jest najkrótsza, w związku z tym najstrąbsza, według mnie zdecydowanie najciekawsza, a końcówkę pokonuje się wzdłuż nieistniejącego już Aro Gletscher. Aro, czyli strzała. Ten lodowczyk niestety już zanikł. No, ale przechodzi się obok jeszcze takich dużych, stałych łatuch śniegu i wchodzi się na sam szczyt Kilimandżaro, Uhuru Peak, ale z drugiej strony. Wchodzi się do krateru i dopiero potem wchodzi się drugą granią na szczyt. No i fascynujące jest to, że z kolei zejście jest całkowicie inną drogą. Autopromocja. Między nami. Piosenki Agnieszki Osieckiej wciąż inspirują młodych wykonawców. Potwierdza to 20. już edycja konkursu na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej. Na transmisję koncertu finałowego zapraszam Państwa w niedzielę, tuż po 20. Magda Smalara. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szanowni Państwo, równowaga to podstawa. Dlatego zapamiętując nową, ważną informację, warto o jakiejś innej zapomnieć. Alior Bank proponuje, by zapomnieć o kilku datach spłat pożyczek, zamieniając je na jedną, łatwą do zapamiętania ratę z atrakcyjnym oprocentowaniem. Warto o tym pamiętać. Przypominamy o tym w placówkach i na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045.